चढ़ घोट घोड़े कर तू तैयारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तैयारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तैयारी, हिते आम आहिन उर्ग जाम सारी, हिते आम आहिन उर्ग जाम सारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तैयारी, लख इंसान आहिन मालिक जतो ते, वड़ा कुर्बतिया खालिक जतो ते, अजो को दीह आहे, अजो को दीह आहे तोले बहारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तैयारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तैयारी, हिते आम आहिन रुग जाम सवारी, चढ़ घोट घोड़े कदे तू तैयारी, दिल भर तुझे दर ते आया राजो आहिन, सजे मुल्क में अज तुझा वड़ा भागो आहिन, दिल भर तुझे दर ते आया राजो आहिन, सजे मुल्क में अज तुझा वड़ा भागो आहिन, अज रात तू जन, अज रात तू जन तुसा आ गुजारी, चढ़ी घोट घोड़े कर तू तैयारी, इते आम आहिन रुग जाम सवारी, सदते आया थई संगते साथी, पंजा परावा पंजा परावा, अज अज तुसा मिलिया थई, सदते आया थई संगती ऐं साथी, पंहिंजा परावा अॼु तो सां मिलिया थई, बीठो आहे तो लै, बीठो आहे तो लै तुंहिंजी तलारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तयारी, हिते आम आहिनि रुगो जाम सवारी, चढ़ घोट घोड़े जमाली जी दे मां अज हल तू हाणे, मत छा थिए पोइ मुझ मालिक थो ॼाणे, ग़ुलाम क़दर ग़रीब चए, ग़ुलाम क़दर ग़रीब चए न थिए घोटनि सां घारी, ग़ुलाम क़दर ग़रीब चए न थिए घोटनि सां घारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तयारी, चढ़ घोट घोड़े कर तू तयारी, हिते आम आहिन रुगो जाम सवारी, चढ़ घोट घोड़े।